Hier zijn we weer. Goedenavond. Goedenavond, beste luisteraars. Ja, we zijn er hier weer donderdagavond, 10 november 2011. Ja, Filippeke, en je zit er hier weer leuk bij, zie ik. En ja, trouwens, goedenavond, Filip. Goedenavond, Marina. Ja, goedenavond, beste luisteraars. Dit is dan weer Radio Puur Hollands. Ja. Ja, met als de DJ's, DJ Marina en... DJ Filip. Hoppa. En we gaan er deze avond weer een gezellige avond van maken. Ja, ja, zeker weten. En ik heb al mijn eerste plaatje klaarstaan. Ja, ik zou zeggen, de topper eigenlijk. De toppers heten ze. En je weet toch, 8 oktober, hoe het begon, hè? Ja, ja, dat was de toppers. Ja, ja, ja, dat waren de toppers. Dus die heb ik klaarstaan. Oh, okay. Ja, ja. Lekker knallen vanavond. Dus blijf maar gelustig zitten. En neem iets wat te drinken en een knabbeltje. En we gaan er op los. Ja, en dans maar lekker mee. Ja. De beste! Laat je horen! Fire, fire, fire. Ja, en dat was een goede knaller, hè, Filip. Amai, en dat voor de avond mee te beginnen, ja. Dat was inderdaad een topper. Ja, zeker en vast, want het waren de toppers. Met ja. Aventure Higher of zoiets. Ja, en daar zijn we, wij niet, maar onze Marco is daarmee 8 oktober begonnen, hè. Ja, en dat waren toen die avond... Dat waren knallers, hè. Dat waren knallers, inderdaad. Amai, als ik aan dit nummer denk... Of dan denk ik terug aan die avond. Ja, ik ook. Dan zie ik dat allemaal terug zo voorbij. Ik zie zo die film voorbij lopen. Ja. En dan dat nummer dat begon. Ik kreeg er kou van. Ik kreeg er nu steeds nog kou van. Ja, ik ook. Dat is toch raar, hè? Ja, dat je bij een bepaald nummer toch even kiekenvlees kan krijgen. Dat zijn terug die... Hoe moet ik het zeggen? De kicks dat je toen kreeg, dat je nu terug... Ja, ik denk het ook. Ja. Ja, dat is toch raar, ja, hè? Dat een mens dat kan niet... Alleen dat een mens dat kan hebben, hè? Amai. Ja. Ja, en onze Filip hier, wel, luisteren vinkjes. Amai, ik moet even slikken. Wel, hij heeft zoals gezegd, een nieuwe koptelefoon op zijn kop, hè? Ja, en het is een schone, zeg. Amai, een zilveren. Oh la la la la. Zilver met zwart, hè? Ja, en... Maar, de kleur speelt zo geen rol. Maar het is de kwaliteit, want zie je, die is met metertjes. Ja, die gaan nog wel, hè. Amai. Die gaan tot in het rood. Ja. Als ze ons nu niet verstaan, amai, dan weet ik het ook niet, hè. Nee, dan weet ik het ook niet meer. Dan moeten ze hun oren spuiten, want dan zijn hun horen niet goed, denk ik. Goed, we gaan verder met de muziek. En nu gaan we een beetje kalmer aan doen, want zelfs zijn al die mensen al zo moe. En dan kunnen ze niet meer van hun stoel. Nee. En ze, en onze Marco en onze Laura, die waren nog aan het eten. Ja. Zo, en als ze zo'n knallende nummers gaan horen, dan komt hun eten er al terug. Ja, dat is ook de bedoeling niet, hè. Nee. Dus Bart Kajel met 1000 terrassen. Stapels bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico? Ik weet niet wat gedaan. 1000 terrassen in Rome. We kunnen er samen van dromen. We zullen er later bij komen. Blijf hier bij jou. Miljoenen toeristen in het zuiden. In het zonnetje lekker wat bruinen. Ik zal voor de regen wat schuilen. Blijf hier bij jou. 1000 terrassen in Rome. En palmbomen om van te dromen. Ik laat de regen maar stromen. Blijf hier bij jou. Laat onze wereld vergeten. Alleen van de liefde gaan leven. Ik wil van jou alles weten. Blijf hier bij jou. Honderden folders liggen voor mij. Waarheen ga ik op reis? Moet ik alleen of wil ze toch mee? Als ik het vraag, dan zegt ze nee. Haartje op haar werk, nee, ze kan echt niet weg. Wat ik ook doe of zeg. Vakantie voor twee, pauze maar mee. Als ik het vraag, dan zegt ze nee. 1000 terrassen in Rome. We kunnen er samen van dromen. We zullen er later bij komen. Blijf je bij jou. Miljoenen toeristen in het zuiden. In het zonnetje lekker wat bruinen. Ik zal voor de regen wel gaat schijnen, blijf je bij jou. Duizend terrassen in Rome, en palmbomen om van te dromen. Ik laat de regen maar stromen, blijf je bij jou. Laat onze wereld vergeten, alleen van de liefde gaan leven. Ik wil van jou alles weten, blijf je bij jou. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. In het zuiden, in het zonnetje lekker wat bruinen. Ik zal voor de regen wat schuilen, blijf je bij jou. Duizend terrassen in Rome, en palmbomen van te dromen. Ik laat de regen maar stromen, blijf je bij jou. Bart Kajal met Duizend Terrassen, ja. Een prachtig liedje, ja, dat was ook een liedje van de jaren, hoeveel? Ik dacht dat dat de jaren 90 was. Ja, dat kan, ja, en dat was ook weer in die VTM met... Tien om te zien, hè. Tien om te zien, die dingen, ja, ja. Dat was een muziekprogramma hier in België, hè. Ja, en ik vond het eigenlijk wel plezant. Elk jaar in de zomer zonden ze dat uit. En ja, dat was met Willy Sommers en Bea van der Maat, dacht ik. Ja, en dan hebben er nog verschillende dingen. Heeft daar ook in gepresenteerd. Aan de Batselier. Aan de Batselier. En nog iemand, ook een zangeres. Hoe noemt ze nu weer? Ze heeft nog zelfmoord gedaan. Jasmin. Jasmin, ja. Ook iemand dat heel goed kon zingen. Ik ga er zelfs eens een plaatje van opzoeken van onze Jasmin. Ah ja. Ja. Maar nu gaan we het volgende draaien. En dat mag jij zeggen. En het is niet gemakkelijk, hè. Oei, oei. Dat is... Gang vaag. Ja, ik zal ook het zeggen. Ja, hè? Want ik kan er niet al uit. Gantwarp Rappers met Poepeloe. Poepeloe, reuzang, er zit een roze elefant in mijn bak. Van binnen is een boer, van buiten is een nat. Poepeloe, reuzang. Ik ken de kameraad, zal bewonen de soldaat. Ik had hem al hier lang niet meer gezien. En op de schoen een dag waar mijn map aan ging. Toen hebben we de zomer net stap verkend. Ik kwam van een trein, maar een bootje toen de pijn. Jawel, ik herkende hem direct. Ik keek een keer rond, ik zag hij had zich de club. We zaten in de spullen aan de kop. Toen pakte ik je mee en we gingen op café. Verpengter zat een nieuw schoen, madame. We dronken een mazoet, ben ik zei nog allee. Madame, drink toch een koekje mee als mij. Ik zei, kijk jansen, kan je kiekon dansen. Ja, dan bij jansen zat erin. Doe ze mannen mooi, trek het niet te lang. We zijn al aan 10 dus drank. Poepeloe, poepeloe, poepeloe, reuzap. Er zit er als een olifant in mijn bad. Van binnen is een broer, van boven is een nat. Poepeloe, poepeloe, reuzap. Zeg, heb jij geld bij? Bah, 200 frank. Wat, 200 frank? Maar jongen, dat viesje kost 13.000 ballen. Ja, wat? Zeg, goed graag wat leid om je zes mee na. Ik hè? Belangen niet. Ik ga maar rood, hè jongen. Pardon, er is een klein probleemke. Kijk, we zijn wel drie of twee werkmeisje. En het was voor een keer te vroegen of dan we wilden zo mogen poefen. Oeh, Wat? Alblief. Wat zei ze? Oh, wel, ze zei dat je van poefen doof werd. Poepeloop, poepeloop, poepeloeren sap. Er zit een razen olifant in mijn bad. Van binnen is hem droog, van boven is hem nat. Poepeloop, poepeloeren zap. Toch alles is oké, waar weg wordt dat café. Als we lopen zijn we rap achter de noek. Maar ooit stond er niet eens een ruis van een vent. Dat gastje was natuurlijk niet content. Hey, hey, hey, we krijgen wat peren, we kosten ons te weren. Want kak, we worden nog een zat. Eerst zijn we gaan erop te bekijken, dus kom maar meer. Want hier zit de gans veel meer meer. Poppeloop, poppeloop, poppeloren zat. We zitten er als een olifant in mijn bad. Van binnen is een droog, van boven is een nat. Poppeloop, poppeloren zat. Ja, Gantwarp, rappers met poepeloe, poepeloe, poepeloe. Ja, zoals ik juist zei, Filippeke, onze Jasmin, ja, die is nu toch wel ook al enkele jaartjes overleden. Ja. Die heeft zich van het, hoe noemt men dat, van het leven beroofd. Ja, juist. Ja, met twee weet je meer, hè. En, het is dat. En voor ik soms uit mijn woorden graag, dan zijn we een half uur verder. Ja. Alhoewel, nee, iemand dat haar eigen een eind aan haar leven maakt, is niet van haar eigen het leven beroven, hè. Dat is als... Uit het leven als, stappen. Uit het leven stappen. Ja, zo nu is. Heb ik jou geholpen, hè. Ja. Ja, en ik heb dus een liedje van haar opgezocht en wat gaat ze zingen, Filippeke? Ah wel, meisjes aan de nacht, aan de macht. Meisjesnacht, wacht maar op de... haar op de volle maan. Alle meisjes aan de macht. Voel jij ook die kracht? Alle meisjes aan de macht. Ja, dat was dan Jasmin met Meisjes aan de macht. Ja, Filippeke, en we hebben hier een verzoekje binnengekregen, ons eerste van vanavond. Ja, dat is ze, Marina. En dat is van DJ Desmond. En hij schrijft voor iedereen op luisteren en ook goedenavond, Filip en Marina. Dankjewel. Wel, goedenavond, DJ Desmond. En hij vraagt een plaatje aan van Los Angeles, The Voices, met Because We Believe. Guarda fuori è già mattina. Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi crede in te, non ti arrendere. Once in every life, there comes a time. You walk out all alone, and into the light. Een prachtig nummer van Los Angeles, The Voices, met Because We Believe. Prachtig nummer, hè, Filip? Ja, dat was een schoon liedje. Ja, dat is ook zoiets om kou van te krijgen. Ja, alhoewel... Ik verstaan die taal niet zo goed, ik maar... De titel, Because We Believe, ik denk dat dat is... Omdat we geloven. Omdat we geloven, dus dat moet een geloof zijn of zoiets. Ja, waarvan hij zingt. Ik weet het ook niet. In elk geval, Italiaans versta ik geen fluit van. Because We Believe is wel Engels, hè? Ja, maar wat dat hij daar zong was geen Engels, hè? Nee, daar zal wel Engels tussenkomen, zeker. Ik denk dat. Ik weet het ook niet, hè. Maar goed, dat was een verzoekje van onze DJ Desmond. Die op elke zaterdag te beluisteren valt van 10 tot 12 uur. En dat was voor iedereen op luisteren en ook goeie avond Filip en Marina. Ja, dankjewel Desmond. We gaan hier een keer kijken naar ons volgende nummertje. En Filippeke, zegt jij dit? Ja, dat is Danny Lucassen en Laat mij nu maar gaan. Laat mij nu maar gaan, van Danny Lucassen. Ja, Filippeke, en we hebben nog een verzoekje. Ja, inderdaad. En dat verzoekje is van DJ Harry. En hij schrijft, als het maar gezellig is voor iedereen op luisteren. Ik ga weer sporten. Veel draaiplezier, daar groetjes en groetjes van mij. Wel Harry, veel sportplezier zouden wij zeggen. En wij mochten een plaatje draaien naar keuze. En wat heb je gevonden, Marina? Wel, ik had hier juist eentje klaarstaan, maar ik had juist niet gezien dat onze Harry er was. Maar ik zie hier staan dat het een plaatje is van 2011. Zo, dat is een nieuw singeltje. Ja. En dat is van Bon Sinclair. En de titel Masker Af. Maar als je soms uitglijdt, Bonnie Sinclair met Masker af. Ja, een nummertje van 2011. En dat heb ik gekozen van onze DJ Harry, die zegt, als het maar een gezellig is voor iedereen op luisteren. Ik ga weer sporten, veel draaiplezier daar. En groetjes van mij. Ja, dankjewel Harry en jij ook veel plezier, hinder bij het sporten natuurlijk. Ja, en ik ben hier aan het klooien met de draden hier. Oei, dat is hier... Ja, ik ben al met die van u weg. Oei! ja, Filippeke, nu ben ik mij zot aan het denken. Dat nummer dat juist is gespeeld, daar is nog een nummertje van, hè. Ja, en dat is een Italiaans nummer. Ja, en nu... En dat is iets van Una Canzone, maar vraag me niet de zanger of de zangeres, want... Ja, ik weet het echt niet. Ik ben maar aan het denken en aan het denken. Zeg, ik krijg er soms koppijn van dat denken. Jij ook? Ik weet, ja. Dat wel. Maar ik weet wel dat een vrouw was ook dat het zong. Ja, en dat kennen we ook niet, hè? Nee. Ha, hoe is dat niet mogelijk? Maar goed, dan gaan we een ander spelen, hè. En het feestteam ga ik draaien met Bonanza. Hop met die benen! Dat was een goed nummer, Filip. Amai, dat was van Bonanza. Ja, hè? Ja, dat was een heel plezant nummer. Ik keek dat vroeger graag naar haar, hoor. Ja, ik ook zo. Amai, met die cowboys en zo, en dan op pille paard en zo. Dat had ik altijd meer op mijn paard op te rijden, zo. Ja, ik zie het. Je ligt er nog van te wippelen. Ja, jij bent ook Filip de Wipper, hè. Marina! we gaan hier eens kijken. We kunnen hier nog een plaatje wegdraaien voordat we reclame gaan draaien. En dan mag jij straks je eerste mopje al vertellen, hè, Filip? Ja, zo is dat. Wat ga ik hier klaarzetten? Ja, Filip, ik zeg het eens. Ja, dat is van Rob van Daal en Hatred. Ha ha ha. ze tegen op de dansschool van vrouw Vries. U kent dat wel, een foxtrot en tot ziens. De week daarop reed ik de stenen uit de straat. De mensen zeiden nou die Robbie, dans zich uit de naad. Maar eindelijk op het afscheidsbal was het raak. In het jassenhok sloeg ik ze aan de haak. Hey trut, kom jij eens lekker bij me staan. Zolang je zo'n zure blik vertoont, heeft het geen zin om te gaan. Hey trut, hou je dansschoenen maar lekker aan. Zeg, kijk niet zo stom, de nacht is nog jong en we gaan er lekker stevig tegenaan. Alle vrije plekjes in het dorp hadden wij in bezit. Het zwembad, de filmzaal en de bosjes bij Bloemist de Tit. Maar ach, van de knappe tafel is toch niet te eten. Maar toen ze wieleronde mis was, toen heb ik het geweten. Hey Trut, kom jij eens lekker bij me staan. Zolang je zo'n zure blik vertoont, heeft het geen zin om te gaan. Hey Trut, hou je dansschoenen maar lekker aan. Zeg, kijk niet zo stom, de nacht is nog jong en we gaan er lekker stevig tegenaan. Dat was Rob van Dal met Hey Trut. En weet je, Filip, ze zeggen altijd zo van, als je iets hebt gedaan, dan is het, zeg Trut, zal het gaan, ja. Maar dat is eigenlijk geen scheldwoord, hè? Nee, dat is in feite een hoe moet ik het zeggen, hè? Iets van de zeven schoonen. Ja, dat is, ja. Dat heeft een betekenis. Ja. Het is geen scheldwoord. Het is geen scheldwoord, nee. Het is toch raar dat ze dat dan zeggen, hè, van, zeg Trut, zou het gaan, ja. Maar ze beseffen niet, ze beseffen eigenlijk niet wat ze zeggen, hè. Nee, het is dat, hè. Ze beseffen niet wat dat wil zeggen, hè. Nee, maar ja, ik moet niks zeggen, want ik zeg het ook, hè. Dus dan. Jo, ik ben niet minder dan een ander. Goed, we gaan nu over naar reclame. Hostream Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320-301-506. Hostream is een winstgevend, gezond en onafhankelijk bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit-prijsverhouding. Of surf snel naar www.hostream.nl. Hostream is gevestigd aan de Zuiveringweg 20 te Lelystad. Zwanger of net bevallen? Geef je kraamvisite een trendy geboortebedankje mee als aandenken aan jullie kindje. Trendy, hip of modern, bij Jersey's Place heb je een ruime keus. Maar ook voor geboorteversiering en luxe kraamcadeaus is Jersey's Place the place to be. www.jerseysplace.nl. Celebrate a new life in style. Dementie is een geheugenstoornis die iemand langzaam maar zeker afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor. Voor de veiligheid van deze mensen zal de bewegingsvrijheid drastisch worden beperkt. Hiervoor biedt de Zorgriem een oplossing. Meer informatie over de Zorgriem kunt u vinden op www.zorgriem.nl of neem tijdens kantooruren contact op met 010-798-2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Hey, jij daar! Een drive-in nodig? Radio Puurland Drive-in Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen surf u naar www.radiopuurhollands.nl of mailt naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puurland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Radio Puurland, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is heel veel goeie. Heel veel goeie. Dit is alle hits rij aan rij. Achter elke. Here we go. Welkom. Zo, dat was weer wat reclame voor vanavond, hè? Ja, zo elk uurtje onze reclame. Zo weten de mensen ook dat ze nog luisteren naar onze Radio Puur Hollands, hè? Zo is dat. Ja, ja. En ze kunnen ook verzoekjes doen, hè, Filip? Ze kunnen inderdaad verzoekjes doen. En waar is dat? Ah, wel, dat is op www.radiopuurhollands.nl. En dan scroll je naar, dan druk je op verzoek. Nee, je kan het beter zeggen. Dan klikken klakken. Klikken klakken op verzoek, zoals Marco zegt. Ja. Dan scroll je naar beneden. Dan typ je daar al je gegevens in. En je stuurt het gewoon naar ons. En wij draaien de plaats. Ja, ja, we gaan zo een beetje jatten, hè, van onze Marco. Hè. Ja, een beetje jatten. Nee, dat zou ik niet doen. Nee, maar ja, hè, zo, we moeten toch wel leren. We moeten leren, hè. Hoe... Ah ja, pieken met onze ogen bedoelde. Nee, nee, wat hij zegt allemaal. Dat wij dat ook, dat wij erin komen hoe dat hij presenteert. Want zoals hij presenteert, zo kan ik het niet, hè. Ja, ik kan dat ook niet. Ik moet nu wel zeggen, ik ben al heel hard verbeterd tegen vroeger. En nu vertel ik al meer. Ik doe de verzoekjes ook al. Hey. Allee, die doe jij nu ook mee. Excuseer. Allee, we doen meer als ik vroeger deed. Ja. Vroeger was dat plaatje draaien en aankondigen en afkondigen en dat was het. En dat was het. Maar ja, dat kan allemaal, hè. Dat kan iedereen, dat is waar. Ja, ik vind dat er moeten gelachen worden en geintjes maken, ja. Mopjes vertellen aan die zender en ja, ja. Dat moet lap geven, hè. Dat is zo. Zeg, Marina. Ja, Filippeke. Ik heb hier... Al, omdat je nu van mopje spreekt, ach, heb ja, ik een mopje ja. gevonden. Ja. En dat mopje, dat gaat over Anita. Oh? Ja. Anita bakt voor de eerste keer een appeltaart. Die middag is het klaar. Anita geeft haar vader een stukje. Lekker, zegt vader. Maar ik proef geen appel. Nou, zegt Anita, in hondenkoekjes zitten toch ook geen honden? Dat was een goeie mop, hè? Ja. Ja, eerst waren we eigenlijk niet zo mee weg met mij wat dat zou betekenen eigenlijk. Is dat, hè? Ja. Maar ja, achteraf is onze euro gevallen. Ja, ja, ja. We hebben dat een keer grondig bestudeerd, hè. Zot geval. Goed, ons volgende nummertje is van Dora met Amor, Amor. Zeg me, kijk jij me ooit nog aan, zeg me. Van ons twee. Komen, ik zie jou steeds weer staan. Komen, nu je bent weggegaan. Leven, leven alleen valt niet mee. Want jij bent die. Dora met Amor, Amor. Ja, luister vinkjes. Nu, ik weet, onze Filip, dat hij gek is. Maar dat hij nou zo gek is, dat wist ik niet. Nu gaat hij al zijn haar kammen. En dat voor te presenteren voor de radio. Allee, Filip, zeg. Nee, zo was dat niet. Ah, nee? Ik had wel jeuk aan mijn hoofd, hè. Ja. En daarom heb ik mijn haar gekamd en nu is die jeuk weg. Al goed door die pinnetjes van die borstel. Al goed dat je het daar maar hebt, hè. Ja. Ja. Oh, stouterd! Dan moet er iets tussen komen. Onze Marco doet dat toch ook? Ja, ja. Ach ja. Lachen en lol maken is plezant, hè. Ah, voilà. Meer moet dat niet zijn. Ons volgend nummertje, we gaan eens op de Engelstalige tour, hè. En eerst, Filippeke, jij mag het zeggen. Dat zijn de Village People en Macho Man. Village People met Macho Man. Ja, Filippeke, en we hebben hier weer een verzoekje. Ja, en dat verzoekje is van Desmond. En hij schrijft voor alle kinderen die het spannend vinden, Sinterklaas komt bijna weer langs. Ja, ja zo is dat, hè, Marina? Ja, want is het nu 5 december of 6 december? 6 december, hè? 6 december, hè. Ja, Sinterklaas, die komt voor mij niet meer, hè. Nee, en voor mij ook niet meer. Nee, die gaat onze deur voorbij, hè. Ja, wij zijn te groot ervoor. Ja, nee, ja te groot en te oud, ja. Spijtig genoeg, want ik krijg ook nog graag cadeautjes. Ja, ik ook, maar ja. Maar ik ga toch mijn bord zetten met een worteltje voor het paard. Ah, wel ja, en doet er dan... Ik zal kikker dan een suikerklontje bij leggen. Nee, want dat is niet goed voor het paard zijn tanden. Ah, nee, ik dacht dat het voor zijn ogen waren. Ja. Ja. Oké. Hij vraagt het plaatje aan van de testpiet. En ziegins komt de stoomboot. Ja, en die gaan we draaien. Hier komt die dan. Ja, dat was Test Piet met... Ziegins komt de stoomboot. Ja. Ja, en in Amsterdam lees ik juist, komt die op 5 december. Ja, ik heb het ook gelezen. Ja, en dan komt die door naar België, hè, op 6 december. Ah ja. Ja, dat is waar. Ja, en van... Nederland ligt voor België. Ja, en... Als je van Spanje komt. Ja, en van hieruit gaat die terug naar Spanje. Ja. Ja, met zijn ezel en zijn paard, of zijn paard alleen, wat is nu weer rond? Ik weet het niet. Ik ken er al niks meer van zijn. Tegen mij hebben ze zo'n keer gezegd, ofwel zeggen ze, het is een paard, en de ander zegt, het is een ezel. Ja. Maar is dat paard nu een ezel, of is dat een ezel nu een paard? Ik weet het niet. Oh, Filip toch, Filip toch. Jij bent toch nog alle krakheider. Ja, we gaan hier gewoon van praten, want die Filip ligt gewoon in... die ligt hier in een deuk en ik kan het hier ook al wel niet meer zeggen. Ik ga het nummertje draaien van Heffy Jeffy met Nergens Goed Voor. Ja.

Radio Noordzee, Radio... Puur Hollands, ja. En ze moeten natuurlijk stemmen op onze zender Radio Puur Hollands. Ja, even klikken, klakken. Dan moeten ze nog iets invullen, doorsturen en weg is die. Ja, zo is dat. Dan hebben we natuurlijk weer een stem meer, hè. Het is dat. Ja, wij hebben al gestemd natuurlijk, hè. Wij hebben gestemd, hè. Ja, ja. En niet te vergeten, 16 december is er een jaarmix... Ja, zo is dat. Jazeker, en dat gaat natuurlijk onze Marco en Laura uitzenden. En dat begint vanaf 8 uur. Dus ik denk dat dat 20 uur moet zijn s'avonds, hè, want dat is op een zaterdag. Dus en ik hoop dat onze cloud dat opneemt, dan kunnen we dat natuurlijk weer op onze externe schijf zetten om terug te luisteren, want dat is altijd plezant. Dus dat wou ik ook nog zeggen. Wil je iets terughoren van onze DJ's, dan ga je naar www.bhga.nl en daar kan je een van onze DJ's aanklikken om de uitzendingen terug te beluisteren. Zo, dat is ook weer al gezegd. Dus ik heb hier een plaatje klaarstaan voor onze Marco en Laura. Ja, en nu ga ik al verder hoor. Ja, dat is iets voor januari of februari, dat ik een plaatje heb staan, en dat is al voor carnaval. Oei, amai, jij loopt goed vooruit. Ja, hè. En dat is ook altijd een feest, hè. Dat is ook altijd een feest, ja. Nu moet ik zelf eens kijken. De Gereno's met carnaval is een feest. Een goed, een blij gezicht, een prins die schittert in het licht. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. De raad van elf, dat lacht en zwaait, en op zijn tijd naar een biertje graait. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. Carnaval is snel voorbij, dat gaat voor jou maar ook voor mij. Oh, carnaval is een feest, dat geldt ook voor iedereen. Geniet van het leven, carnaval duurt maar even. Oh, carnaval is een feest, dat geldt ook voor iedereen. Geniet van het leven, carnaval doet maar even. Het dorp nog bleek, de tent raakt vol. De sfeer is goed en we hebben een lol. Oh, het lijkt zo gewoon, carnaval is bijzonder. Kom van die stoel en maak een rij. Een Polonaise, die hoort erbij. Ja, dat maakt ons gewoon. Ja, dat maakt ons weer vrolijk. Carnaval is nou voorbij. Het geldt voor jou, maar ook voor mij. Oh, carnaval is een feest. Dat geldt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Carnaval duurt maar even. Oh, carnaval is een feest. Dat geldt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Carnaval duurt maar even. Ben je verkleed? Heb je een pruik op? Of glitters in je haar? Dan vier je carnaval en dat doen we met elkaar. Carnaval is een feest, dat geldt ook voor iedereen. Geniet van het leven, carnaval doet maar even. Oh, carnaval is een feest, dat geldt ook voor iedereen. geniet van het leven. Carnaval duurt maar even. Ja, carnaval is een feest van de Gereno's. Ja, en dat nummertje, dat is nog gecoverd, hè? Ja, dat is van Willy Sommers, hè? Ja, Willy Sommers. Daarvan was de titel... Laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Ja, ja, zeker. Ja, we gaan zelf niet zingen, want zie je dat die luistervinkjes... Nee, dan begint het te regenen buiten, hè. Ja, en dan gaan ons luistervinkjes lopen, hè. Voilà. En dat mag niet, hè. Goed, Flippeke. Hier, volgende liedje. Ja, en dat is van Jan Vogel en Crimineel. Ja, en ik moet er nog bij zeggen, dat vorige plaatje, de Gereo's met feest... Carnaval is een feest... Dat kwam van onze Marco en Laura. Ja, ik zou het nog vergeten, hè. En die schreven, doe maar een leuk nummer voor jullie en iedereen op luisteren. En vergeet niet te stemmen op Radio Puur Hollands. Zie op de site. Jaarmix is klaar, wordt 16 december uitgezonden om 8 uur. Zo is dat. Ja, zo. Nu mag het weg, ze Flippeke. Dus ja, Jan Vogel nu met Crimineel. Hij zit goed in een pak, hij zat in zijn zak. Hij heeft het picobello voor mekaar. Twee vriendinnen na zijn vrouw, hij staat ook in de kou. Kapitale schuld bij de bank. Commissaris van politie wordt hij nooit. Daarvoor heb hij te veel gegooid. Hij is een crimineel, oh hij is te veel. Ik kan er met mijn pet niet bij. Hij is een crimineel, oh hij steelt zo veel. Hij flikt het ook al sta je weer. Van baalt, werken voor een baas, dat heeft hij heel zijn leven niet gedaan. Hij gaat 3 keer per jaar, hoe krijgt hij het voor mekaar? Op vakantie naar het buitenland. En hoe die het flik, ik heb geen idee. Hij is een brave crimineel. Hij is een crimineel, oh hij heeft zoveel. Ik kan er met mijn pet niet bij. Hij is een crimineel. Hij steelt zoveel, hij flikt een nood, daar sta je erbij. Hij is een crimineel, oh hij heeft zoveel. Hij is een crimineel, oh hij steelt zoveel. Hij flikt het ook al sta je erbij. Hij flikt het ook al sta je erbij. Ik kan er met mijn pet niet bij. Ja, dat was Jan Vogel met Crimineel. Het volgende plaatje eerste. We gaan eens kijken, ja. Peter Pieper. Nee, ja, Peter Pieper met In je hart brandt een verlangen. Je leven zoals je bedoelt. Jij bent sterk. Geef jezelf alleen als je het zo voelt. brandt het verlangen. Altijd samen zijn. Brandt een verlangen naar warmte en naar tederheid. In je hart brandt een verlangen naar liefde voor geborgenheid. En jij geeft alles meer en meer voor de liefde in mij. In je hart brandt een verlangen naar altijd samen zijn. Naar warmte en naar tederheid. In je hart brandt een verlangen. Naar liefde voor geborgenheid. En jij geeft alles meer en meer. Voor de liefde in mij. In je hart brandt een verlangen. Naar altijd samen zijn. In je hart brandt een verlangen van Peper. Peper, hoor mij. Van Peter Pieper. Ja, Peper. Ik ben weer goed bezig. Ja, zoals een paar jaartjes terug. Ja, een paar jaartjes, dat is nu weer wat veel, verleden jaar nog. Toen zei ik in plaats van Stef Eikel, zei ik Stef Eikel. Daar hebben ze ook wel mee gelachen. Ja, dat denk ik ook wel. Dat kan ik me zo even voorstellen. Ja, en wel, ik heb hier een klaarstaan, zo Flippe. Kan jij mogen een keer zeggen? Ah wel, dat is Stef Eikel en Laat de glazen nu maar klinken. Ja, we zullen die eens laten klinken, ze. Wanneer de avondzon weer ondergaat en alle lichten branden gaan, opent de kroeg de deur voor iedereen. Ze laten niemand buiten staan. Laat het bier maar rijkelijk stromen, vul de glazen nog een keer. Laat de vreugde nou maar komen en we zingen weer. Laat de glazen nou maar klinken, want vanavond gaan we lekker aan de rol. Samen feesten, samen zingen, met z'n allen hebben wij de grootste lol. Aan de tap, daar staat een blondje, zij geniet van de muziek en van de wijn. En het allerlaatste rondje, ja die krijgen wij vanavond van de kastelein. Wanneer de avond in de nacht verdwijnt, dan is het feest in ons café. Het is

Wesley Boos met Hey, ga je mee? Ja, een nummertje van 2000 en was het nu 2011? Ja, 2011. Een nieuw singeltje, hè? Ja. Ja. Het volgende plaatje, Flippeke, zegt dit de eerste. Ah, wel, dat zijn de gebroeders Co en Fijn Visje Nie. Ja, het is een rare titel, hè, want overal staat daar een streepje tussen. Ja, zo kun je er niet gewoon uit, hè. Het is dat. Maar goed, we gaan eens luisteren, hè. Dan gaan we even lekker uit de sleur. Dan zingen wij de allerleukste liedjes. Er staat geschreven op de keukendeur. Dan halen wij de spullen van de zolder. En vragen dan naar Mien, waar is mijn neus? Dan horen wij de bliksem en de donder. We gaan op niet naar huis, daar is de lucht. Bosjes op mijn bosjes en een paardje in de gang. Arie Hollandaise en we leven lekker lang. Hokkie met de stokkie en we zakken lekker door. De hentjes nou de lucht in, want dan zijn we hier toch voor. Bij een fijn feestje niet, bij een fijn feestje niet. Zet de stoelen aan de kant. Kom zij naar iedereen, hier ben je nooit. Ja, Fijn Visje Nie van Gebroeders Co. Ja, en we gaan eens kijken wat uur is, 9:15. Ja, Filippeke, jij mag nog een mopje doen. Ja, en ik heb hier een mopje. Ja. En dat gaat... Mama zit met Famke in de trein. En tegenover haar... zit een man. Die zegt, wat is uw dochter lelijk? Oei, oei, oei. Mama pakt Famke en gaat huilend in een andere plaats zitten. Vraagt de man daar, Wat is er aan de hand? Zegt mama dat ze vreselijk beledigd is. De man zegt, kom hier, neem een cola en om te bedaren. En ik heb ook nog een lekkere banaan bij voor je klein apje. Dat amai. Zeg je nu toch niet, hè, tegen dat kind. Nee. Amai. Nee, zeker. Maar ja, je hebt zo mensen die zeggen van, amai, wat zijn jij lelijk. Ja. Je trekt op niks. Ja, zoiets zeg je niet. Nee, dat zeg je niet, hè. Je mag dat nu wel denken. Ja. Maar houd dat toch voor uw eigen, hè. Het is dat. Ik heb dat van tijd ook zo, hè, dat ik iemand tegenkom zo, hè. En dat ik dan bij ons in Zaventem dan, hè, dat ja. is de ja. dingen waar dat ik vanaf kom. Ja. En daar woont een vrouw, en die heeft een half gezicht zo, een heel blauw plek zo, maar die Oei. Heeft dat bij haar geboorte al. Ah, ja, ja, en ja. vroeger dan zeg ik van, zeg mama, kijk eens. Ja, zegt ze, je mag dat niet zeggen, en zegt ze, je moet dat denken. En dan, vanaf dan heb ik gezegd van, ah ja, oké. Okay. Zoiets dat zeg je niet, hè, tegen de mensen, hè. Nee, nee, zeker niet. Maar goed, we gaan ons volgende plaatje hier instarten, ze. Van Jordi van Loon, het spel van Cupido. Liefde is het spel van Cupido. Jij zult Julia, ik rol met jou. Ieder kusje is een groot kaart. En dat smaakt naar meer. Oh, het voelt zo fijn om verliefd te zijn. Het is alsof de zon schijnt voor ons recht in een zomerse nacht. En je lippen zijn zoet als marsepein. In het licht der maan laat ik me gaan en fluister ik zacht. Liefde is het spel van Cupido. Jij zult Julia, ik Romeo. Ieder kusje is een groot cadeau. En dat smaakt naar meer. Als ik naar je kijk, ben ik schat helemaal rijk. Want met jou zoek ik het mooiste meisje van school aan de haak. En mijn moeder zegt, dat doe je niet slecht. Volgens haar gewoon, zo vader, zo zoon, een jongen met smaak. Liefde is het spel van Cupido. Jij zult Julia, ik Romeo. Ieder kusje is een groot kaart. En dat smaakt naar meer. En dat smaakt naar meer. Liefde is het spel van Cupido. Jij zult Julia, ik Romeo. Ieder kusje is een groot cadeau. En dat smaakt naar meer. En dat smaakt naar meer. En dat smaakt naar meer. Ja, het spel van Cupido met Jordi van Loon. Zeg Filippeke, weet jij al iets? Ik weet niet wat dat jij weet, hè. Wel, we hebben hier een jarige. Ah? Ja, zonne. Karen hebben we als jarige. Ah, dan gaan we die een gelukkige verjaardag wensen, hè? Ja, ja, zeker weten. En ook van het hele team van Radio Puur Hollands. Dus eerst gaan we ze zelf feliciteren. Ja. En hoe gaan we dat doen? Hipper de pieper de piep, hoera! Hipper de pieper de piep, hoera! Ja, en we krijgen er eerst nog de kus bij. Mwa, mwa, mwa, mwa. Ja, Wacht, hè. We gaan eerst wat feestliedjes draaien voor hun. Want ze zitten dan ook met visite. Onze Marco en onze Laura zitten daar. Ja, en de familie van Karen? Ja, natuurlijk. Want ja, onze Karen is vandaag 50 jaar jong geworden. Oh, dan is die zo jong als jij. Ja, moet jij dat nou verklappen? Nou, Filip, dat mag niet, hè? Jawel. Dus we gaan zo wat liedjes draaien voor onze Karin. Ja, wat feestliedjes, ja. Want dat heeft ze dubbel en dik verdiend. Ja, je wordt maar één keer per jaar jarig, hè? Dat is waar. Al hoe? Ja, het eerste wat we gaan draaien is Lang zal ze leven. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. De hemel zal ze erven, de hemel zal ze erven, de hemel zal ze erven in de gloria, in de gloria. In de gloria. Hip hip hip. Oh! Hip hip hip. Oh! Hip hip hip. Oh! Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Er is er eentje jarig, hoera, hoera. Dus roepen wij een parig, hoera, hoera. We vieren dus een feest, een heel geweldig feest, zoals nog nimmer is geweest. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. De hemel zal ze erven, de hemel zal ze erven, de hemel zal ze erven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip hip hip. Oh! Hip hip hip. Oh! Hip hip hip. Oh! Lang zal ze leven. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ze leven hoog, zij leven hoog, ze leven hoog, zij leven hoog. Zo hoog, zo hoog, zij leven. Ja, lang zal ze leven en het is nog niet gedaan. En we gaan verder met Happy Birthday to You. Ha! Ja, dat was Happy Birthday to You. Ja, en dat waren allemaal van de hondjes. Ja, welke soorten honden? Ik zou het niet weten. Ah, wel, ik kan er een uithalen, Marina. Ja, en welke ja, is en dat was een bulldog. Ja, en de andere waren jij zeker. Ja, en ons Karineke krijgt nog twee plaatjes. Ja, één dat zij zelf graag hoort. Ah, dat is goed. Ja, natuurlijk, ze hoort allemaal alles graag. En één dat ik nog één dat ik... één dat je... Amai, zeg, ik raak er niet uit. Eén dat jij gekozen hebt, wil je zeggen. Ja, maar dacht dus, dat ga ik eerst opzetten. En dan ga ik het laatste opzetten. En het eerste dat ik heb klaarstaan, opeens, dan ben je 50. Onlangs heb ik voor de spiegel gestaan en keurde mezelf van top tot teen. Ik heb mijn haren geteld, toch stelde ik vast, een beetje grijs, maar ik mis er geen één. Hier en daar een rimpeltje, toch sla ik geen vuur. Met een handstand, want in gym was ik ook een kei. En terwijl ik daar zo stond, lachte mevrouw en kuste me zacht. En ze zei, opeens dan ben je 50, hoe snel de tijd zo gaat. En dan voel je toch maar 20, het is toch nooit te laat. En er heb je de rozen, in het lek pas de wijn. En komt nooit meer terug. De wijzers, ze blijven niet staan. De wereld blijft draaien en vraag niet waarom die mooie uren zo snel konden gaan. Vandaag ben je 20, jong en verliefd. Je flirt, je lacht en je vrijt. Toch plotseling zegt iemand opa tegen jou. Dan denk je toch waar rijk de tijd. Ja, opeens dan ben je 50. Ja, Karim, dat was nu wel het gepaste liedje, hè? Vind je niet? Ja, ja, zeker weten. Dat was nog eentje. En dat, André Hazes. Ja, dat is jouw laatste liedje dat jij krijgt. Grapje hoor, Karim. En André Hazes, en wat gaan we die laten zingen, Filippeke? Ah, wel... Ik zou zeggen, Marina, que sera. Ja, que sera. Dat gaan we hem laten zingen, hè. Ja. Que

Het volgende verzoekje. Ja, en dat is van Riet Buescher. En zij schrijft... Marina, zoek maar iets moois uit. En die is voor iedereen. Ja, en ik heb iets mooi klaargezet, Filip. Ah. Ja, we gaan... Ja, nu dat het toch feest is, ging erachter daar bij Karen. Ja, dan mogen ze daar ook gaan meedoen. Ja. En onze Riet Buescher, die mag zich ook al klaarzetten. En we gaan de Eskimo-dans doen. Ah, maar dan moet ze wel eerst de tafel en de stoelen opzij zetten, hè? Ja, liefst wel, want anders gaat ze overal tegenstoten. Inderdaad. Dus ik zou zeggen, zet alles maar aan de kant. En Karen, doe jij ook maar mee. En daar heel uw klikje, dat daar bij jou zit. Dus de Eskimo's met de diktakkers. Als Eskimo's dansen, verdwijnt alle kou. Dan smelt ieder hart, elke man kiest een vrouw. En als iedereen dit lied nu zingt, gaan Eskimo's dansen tot de zomer begint. Oh, oh, oh. De dikdekkers met de Eskimo-dans. Ja, en ik hoop dat ze goed gedanst hebben. Alleen eigenlijk weet ik niet hoe Eskimo's dansen, hè, Filip? Ik weet dat ook niet. Dus ja, hij heeft niet uitgelegd hoe we moeten dansen, hè? Ah, nee. Ja, dus Riet Buescher had een verzoekje gedaan. En ze schreef, Marina, zoek maar iets moois uit. En die is voor iedereen. Ja, en dat heb ik gelijk gedaan natuurlijk, met de dikdekkers, de Eskimo-dans. Ja, ik zie hier dat onze cloud ook online komt. Dus die is ook al van de partij, zie ik. Goedenavond, Claudia. Wat dacht ik nu weer te doen? Och ja, onze reclame. Ik ben die vergeten. Hoe is dat nu mogelijk? Ja, dat komt door die jarigen, hè. Ik zal het daar maar op steken, hè. Ja. We gaan eerst onze reclame doen, hè. Hoslim Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320-301-506. Hoslim is een winstgevend, gezond en onafhankelijk bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit-prijsverhouding. Of surf snel naar www.hoslim.nl. Hoslim is gevestigd aan de Zuiveringweg 20 te Lelystad. Zwanger of net bevallen? Geef je kraamvisite een trendy geboortebedankje mee als aandenken aan jullie kindje. Trendy, hip of modern, bij Jersey's Place heb je een ruime keus. Maar ook voor geboorteversiering en luxe kraamcadeaus is Jersey's Place the place to be. www.jerseysplace.nl. Celebrate a new life in style. Dementie is een geheugenstoornis die iemand langzaam maar zeker afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor. Voor de veiligheid van deze mensen zal de bewegingsvrijheid drastisch worden beperkt. Hiervoor biedt de zorgriem een oplossing. Meer informatie over de zorgriem kunt u vinden op www.zorgriem.nl. Of neem tijdens kantooruren contact op met 010-798-2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Hey, jij daar! Een drive-in nodig? Radio Puurland Drive-in Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen zult u naar www.radiopuurhollands.nl. Of een mailt naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puur Holland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Radio Puur Holland op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurholland.nl. Welkom. Dit is heel veel hits. Dit is alle hits. Rij aan de rij. Achter elke. Here we go. Welkom. Ja, dat was onze reclame die we al bijna vergeten waren, hè. Ja, zo is dat. Ja, zeker kan gebeuren, hè. Dat kan gebeuren. Ja. Wie niks doet, kan niks vergeten, hè. Zo is dat, Filippeke. Dat is Filippeke. Kijk ja. eens wie dat daar ja. is. Onze Klaus! Ja. Ja, en die schrijft... Hola de cola, draaien jullie eens een gezellige plaat van mijn Sammy. Voor iedereen op luisteren, Cloud. Ja, en natuurlijk had ik al een plaatje klaarstaan voor hem. En ik dacht zo, ik ga wachten tot hij online komt, dan ben ik zeker dat hij luistert natuurlijk. Want ja, de man kan ook al eens ergens moeten heen gaan en dan kan hij niet luisteren. Ja, zo, en zo is dat. Dat is waar, hè. Sorry, dus nu is hij er wel, dus in het plaatje staat klaar en ik heb gekozen Sam Goris met Hart van Steen. Hart van Steen, waarom ben jij zo mooi? Hart van steen, waarom was ik je prooi? Jij hebt mij zo zot gemaakt en mij daarna kapot gemaakt. Want jij hebt een hart van steen. Hart van steen, eerst was je zo lief. Hart van steen, een echte hartendief. Toen je mij veroverd had, mij helemaal betoverd had, liet jij mij vallen als een steen. Hart van steen, jij trapt op mijn verdriet. Hart van steen, maar niemand die het ziet. Maar eens, dan komt de tijd, dan zeg je dat dit spel je spijt. Maar dan sta je daar alleen. Met je hart van steen, helemaal alleen. Met je hart van steen. Ja, Sam Goris met Hart van Steen. En dat was ons verzoekje van onze Cloud. Ja, die doet de opnames natuurlijk. En je kan iedere DJ terug gaan beluisteren op de site www.phga.nl. Je kan daar de DJ's aanklikken die je graag hoort. En je kan de uitzendingen terug beluisteren. Amai Flipke, heb je heel vaak. Nee. Je zit hier zo te geven naast mij. Nee. Ik dacht al, ben ik zo saai? Nee. ik dacht waarom? Al, ik weet niet, omdat jij zo ligt te geven. Nee, ik heb dat regelmatig. Dat is, ik weet niet wat dat is. Ja, ik heb dat zo regelmatig zo. Nu mag ik heel goed geslapen hebben. En op het werk heb ik dat dan ook nog. Dat is straf. Ja. Maar goed, we gaan voort hier met onze uitzendingen. Ja, wat dacht ik nu weer te zeggen? Ah, wel, dat verzoekje was voor Cloud, hè? Ah ja, dus dat was van onze Cloud. En die schreef, Ola de Cola, draaien jullie eens een gezellig plaatje van mijn Sammy voor iedereen op luisteren. Ja, en dat hebben we dan juist gedaan, ze. Het volgende plaatje dat ik hier heb klaarstaan is Kevin Smith, Dit is jouw dag. Jezelf af te vragen hoe je leven verder moet. Maar als je blijft wachten, de dagen en nachten, die worden zo zwart als roet. En buiten schijnt de zon, je wilt het niet geloven, maar sluit je ogen. Ga met me mee, dit is jouw dag. Weg met je zorgen, leef met een lach. Pak het moment, wacht niet te lang. Neem nu mijn hand, wees maar niet bang. Niets te verliezen, zoveel voor je kiezen. Het wordt jou allemaal aan gedaan. En toch blijven hopen, het is zo afgelopen. Nee, jij kunt weer verder gaan. En buiten schijnt de zon. Je wilt het niet geloven, maar sluit je ogen. Ga met me mee, dit is jouw dag. Weg met je zorgen, leef met een lach. Pak het moment. Wacht niet te lang, neem nu mijn hand, wees maar niet bang. niet bang. Ga met me mee, dit is jouw dag. De weg met je zorgen, leef met een lach. Wacht niet te lang, neem in mijn hand, wees maar niet bang. Ga met me mee, dit is jouw dag. Weg met je zorgen, leef met een lach. Pak het moment, wacht niet te lang, neem in mijn hand, wees maar niet bang. Ja, Kevin Smit met Dit is jouw dag. Ja, en ja, papa, nu wou ik weer iets zeggen en ik weet het weer niet meer, hè. Oei. Ach ja, ja, Filippe, je hebt vandaag de eerste dag al niet gerookt, hè. Ja. Want je had me gisteren beloofd, ik ga stoppen. Ja. Dus ik ben eens benieuwd hoe lang jij het gaat volhouden. Oei, oei, oei. Ja, dat zal heel moeilijk zijn, hè, Marina. Dat is karakter, hè, Filipke? Ja, dat is karakter, ja, ja. Maar, allee, ja. Iemand dat stopt met roken en die zit dan naast een persoon dat rookt, dat kittelt zenuwloos zo, hè. Dat zou je allemaal niet mogen geven, hè, Filipke? Nee, nee. Maar ja, ik heb mijn hulpmiddel, hè. Voilà. Zo is dat. We gaan een keer verder, ze. En, Filippeke, jij mogen hier een keer zeggen, ze. Ja, en dat is Wesley en Zoenen Zoenen. Ja, en we gaan eens lekker Zoenen Zoenen! Staan, maar je ziet er goed uit, jongen. Je moet gewoon lekker naar de toe gaan. Follow me, kom. Soepel in de heupen. Zwaaien met die handen. Zwaaien, zwaaien. Zakken, zakken, zakken, zakken. Ja, ja, het gaat goed. We zijn een hit, baby. We mogen mee naar huis. Ja, Wesley met zoenen. Ja, zeker. Wat had ik hier nog klaarstaan? Allee, Filippeke, zeg het eens. Ja, dat is... Jette Paletti en zit in een café. Tje. We moeten het wel helemaal zeggen, hè. Ja, dat is ons laatste plaatje, want dan gaan we het weerbericht doen, hè. Ja. Want anders zijn we daar weer mee over tijd. Ja. Ja, dus Jette Paletti. Ja. Ik zit in een cafeetje, want ik wil een beetje eenzaam zijn. Ik wil met niemand praten, want ik heb nu echt een liefdespijn. Is er nog beloofde jij me alles en nog veel meer? Ik verliet je toen, kuste jou nog een laatste keer. Ik verdien nu mijn verdriet. Ik weet waarom je mij opeens verliet. Jij bedroog me met die andere vrouw en ik wist het niet. Ik zal nu maar naar huis gaan en proberen te vergeten dat jij van mijn liefde helemaal niets meer wil weten. Tegen mij, ik ben zo ongelukkig, het was mijn fout. Ik heb nu zo spijt, maar het alles kan niet baten. Was ik maar van jou, ik zal je nooit meer verlaten. Zo sprak je tegen mij, maar alles is te laat, ik ben weer eens verliefd. Dat was Jette Paletti met In een cafeetje. En nu gaan we eens kijken naar het weerbericht, hè, Filip? Ja, zo is dat. Ja. En wat gaan ze weergeven? Oh, ik zie dat het 's nachts geen goede temperaturen. Nee, maar ja, onder de donsdekens is dat wel warm, hè. Ja, en kort bij elkaar. Ja, het is al goed, Filip. Ja, donderdag, dat was vandaag, hè. Dan hadden we zonneschijn. Ja, de zon was volop. Ja. 15 graden. Ja, en ik moet zeggen, in het zonnetje was het goed, hè. Ja. Ja, echt. Maar voor vannacht geven ze 4 graden. Ja, dat is een beetje koud, hè. Ja. Maar ja, november, het is normaal, hè. Het is, ja. Normaal gezien is Nederland goed aan het vriezen, hè. Ja, de jaren van vroeger, zeg. Sneeuwen, vriezen, dat kraakte. Ja. Die tijd is geloof ik wel voorbij, denk ik. Morgen zijn we vrijdag de 14e, dacht ik al te zeggen. Morgen zijn we vrijdag en dan krijgen we 14 graden. En dan de nachttemperatuur is dan 5 graden. En dan zal het een beetje bewolkt zijn, want er hangt een wolkje voor, zie ik. Ja. Zaterdag, dan is het 15 graden, ook weer met een wolkje en een zonnetje erachter. En dan zijn de temperaturen 7 graden. Zondag 13 graden, ja, dat is weer een pakje lager, hè. En dan de nachttemperaturen 5 graden, maar het is wel volop zon. Ja. Dus in de zon is dat weer een beetje goed, hè. Maandag tenslotte 13 graden, ook weer volop zon. En dan de nachttemperaturen 4 graden. Dus we gaan weer een beetje bergaf dan. Ja. Maar ja, wat wil je? November, wintertijd. Ja, we gaan naar de winter, hè, Marina? Ja, zo is dat. Zo, dat was weer het weerbericht van deze week. En volgende week krijgen jullie weer een ander. En ja, het volgende plaatje hier dat ik klaar heb staan. Filippeke, zeg het eens. Dat is Paul... Paul en Ivan, de wilde boerendochter. Ja, maar het is wel een disco-versie. Niet die andere versie. Ah, ja, het is zijn er dan twee versies van? Ja, die ene daar, dat is zo van... Allee, ja, ik vind het eigenlijk zo geen mooie, de originele, hè. Ja. Vind ik eigenlijk niet zo mooi. Maar ik vind deze dan wel mooi, daar zit een ritme in. Ah, ja, laat eens horen. Ja, dat ga ik direct doen, zie. Vandaag kijken we mee in het leven van Nathalie, een boerendochter die op jonge leeftijd al wist wat ze wilde. In vaders hooimeid had zij met de jongens uit het dorp een vruchtbare tijd. Bedreven speelde zij het spel van de liefde. Letterlijk en figuurlijk leegde Nathalie hun zakken. Iedereen hing aan al haar lippen, maar zij wilde meer. Op zoek naar het echte leven trok Nathalie naar de stad. En de jongens trokken zichzelf terug in het dorp. Onze John, zoon van een rijke boer, kwam voor het eerst in zijn leven in de grote stad. Daar zag hij Nathalie. Alles kwam bij onze Jos omhoog, behalve zijn eten. Voor het eerst in zijn bestaan was hij te gul met zijn zaad, maar al snel had hij al zijn pruik verschoten. Met zijn zondagspak aan, maar volledig uitgekleed door Nathalie, zit ons Jos terug op de boerderij. Nu trekt hij weer op de echte varkens. Aan Nathalie zuigen u helemaal leeg. Mannen gelijk onze Jos worden genaaid zelfs, zonder gekust te worden. Ja, de wilde boerendochter van Paul en Ivan. En wat vond je nu van dat nummer? Ah, wel, ik vind dat veel beter. Ja, hè? Ja, daar zit een beetje ritme in en al, ja, ja. Ja, en hetgeen dat ze daar dan allemaal zingen. Ja, mooi zeg. Ja, het volgende nummerke heb ik gekozen. Peter Beense met Sylvie. Ze had niet zoveel, leek een klein beetje scheel. Iedere avond stond zij op de keien. En ze scharrelde daar zo haar geld bij elkaar. En ze toonde haar vleesige dijen. Ze was niet zo verwend en nam iedere vent. En ze was eigenlijk niet selectief. Maar ze bleef altijd aardig, vond iets minder waardig. En zei altijd heel positief. C'est la vie, dat hoort nou eenmaal bij het leven. Het is niet altijd goed kennen. Dat geldt voor jou en ook voor mij. Oh, c'est la vie. Er valt nog zoveel te beleven. Het wordt er allemaal nog bij. Het leven is een loterij. Ze zag op de fles en compleet in de stress. Had zijn vrouw voor altijd verlaten. Hij zat goed aan de grond, niks meer onder zijn kont. En belag voor een stel advocaten. Maar hij lachte erom, hij keek nooit achterom. Heel beheer zei hij dan onverstoord. Waarom zou ik nu treuren, zulke dingen gebeuren? Er is toch geen man overboord. C'est la vie, dat hoort nou eenmaal bij het leven. Het is niet altijd koekerij. Dat geldt voor jou en ook voor mij. Oh, c'est la vie. Er valt nog zoveel te beleven. Het hoort er allemaal nog bij. Het leven is een loterij. Ja, was je net, maar heel wat kraken gezet. Voor de zoveelste keer voor de rechter. Iedereen opgelicht, met zijn mooie gezicht. Zij heeft 12 jaar straf, het kon slechter. Als beroepsdelinquent, aan de paai is gewend. Zij heeft zonder een spoortje van spijt. Kom goed uit, ik moet zitten, kan ik eindelijk pitten. Want ik heb nu toch zeeën van tijd. Oh, Zalamie, dat hoort nou heet bij het leven. Het is niet altijd koekenij. Dat geldt voor jou en ook voor mij. Oh, c'est la vie. Er valt nog zoveel te beleven. Dat hoort er allemaal nog bij. Het leven is een loterij. Ja, Peter Beense met C'est la vie. Ja, en ik zie nog dat we een verzoekje hebben binnengekregen. Ja, en dat verzoekje is van Riet Buscher. En zij schrijft, die is voor iedereen van Frans-Duits. En morgen is pas morgen. Zo is dat. Ik heb me al een tijdje voorgenomen. Ik kan er echt niet meer omheen. Het moet er nu een keer van komen. Lieve vrienden, help me hier doorheen. Ik kom veel te weinig buiten en loop alleen wat met ons. Ik dacht er moet nu wat gebeuren. Toen ik vanmorgen voor de spiegel stond. Van het stel komt als stel, dat weet iedereen wel. En om nog maar even te wachten en neem me vandaag lekker uit. Morgen beter in mijn leven. Morgen sta ik op voor dag en dauw. Morgen begin ik te stoppen met dingen waar ik zo van hou. Morgen begin ik er met sporten. Worden. Ik heb een lange weg te gaan. Gelukkig heb ik dan mijn vrienden. bestaan. Van het stil komt al stil, dat weet iedereen wel. En daarom neem ik nu maar het besluit om nog maar even te wachten en neem me vandaag. Frans Duits, morgen is pas morgen. En dat was een verzoekje van... Amai, er zit een kikker in mijn keel. Oei, dan moet ik een keer drinken. Dat was een verzoekje van Riet Buscher. Die is voor iedereen, zei ze. Het volgende nummertje. Hier is Philippe. Ja, en dat is van de Deurzakkers. En jij nog eieren in de koelkast. Heb ik jij nog aaien in de koelkast? Heb ik jij nog mayo en bestek? Heb ik jij nog aaien in de koelkast? Want na zonneavond heb ik weg. De handje komt op zachte kop, op lieve wenske vaten. Het maakt mij niet uit, het doet mij in bal, als ik maar wij het liefste medematen. Zijn wij dan allemaal zien, er heeft toch niemand in de gaten. En iedere ochtend na het vis, dan gaan we snel naar huis. En vatten dan een eitje en een pilsje bij de buis. Heb ik jij nog aaien in de koelkast? Heb ik jij nog mayo en bestek? Heb ik jij nog aaien in de koelkast? Want na zonneavond heb ik weg. De handje komt op zachtje kom, op lieve verske vaken. Het maakt mij niet uit, het doet mij geen bal, als ik maar de kan zaken. Heb ik jij nog aaien in de koelkast? Heb ik jij nog mayo en bestek? Heb jij nog aaien in de koelkast? Want na zonneavond heb ik weg. Bij al de vis te drinken, vult ik hij dan zo te denken. De loft nog steeds weer naar de paard om nieuwe in te schenken. Bij al dat dansen en dat hier wordt ook een beetje flauw. Ook al gaat de polonaise de dan vraag ik. ja, heb jij nog eieren in de ijskast staan? Ja, ik heb nog één hardgekookt eitje liggen. En ik denk nog 6 om te bakken of om hard te koken. Aha, ik heb deze morgen daarvan eentje opgegeten. Oh, gij durft. Ja, hè. Oh. En ze waren heel lekker. Ja, ik heb er ook verstand van, Evelien. Ja, ja. Ja, geen verzoekjes meer. Kijk nog eens een keer. Nee, ik heb hier al zitten klikken en nee. Klikken en de klakken. Oké, dan gaan wij nu de verzoekbox al sluiten. Want ja, we hebben nog 10 minuten. En voilà, dat is gebeurd. Ja, en dan gaan we gewoon wat gewoon muziek draaien uit de lijst. Hè. Ja. En ik heb gepakt Rob Roerals met haar rode lampie. Oh. Zo rood, daar staat ze half ontbloot. In minirok, alles erop en eraan. Iedere avond achter het raam. Verdien ze haar geld, haar boterham. Dans naar je pijpen. Gordijnen gaan open, gordijnen gaan dicht. Bij het neonlicht. Ik zie haar elke avond staan. Zij heeft haar rode lampie aan en lacht haar tanden weer eens bloot. Haar bed is warm, haar bed is groot. In volle glorie, volle pracht is zij het meisje van de nacht. En elke avond achter het raam heeft zij haar rode lampie aan. Zo trouw, haar handen zo zacht, hebben mij vertier gebracht. Het is komen en gaan, ze vraagt je nooit naar je naam en geeft aan jou wat jij je van verwacht. Ze geeft je aandacht voor het geld, dans naar je pijpen. Gordijnen gaan open, gordijnen gaan dicht, bij het neonlicht. Ik zie haar. Ja, haar rode lampie van Rob Roerals. Ja, we kunnen nog één plaatje draaien, Filip, voor we ons gaan afkondigen. Ja. Ja, en we gaan draaien. Wat gaan we draaien, Filip? Dat is de Zware Jongens en Hoog is de Zolder. Suriname kwam, zag ik van ver een schip. Dacht dat het aan de wolken hing, maar het zat op een klip. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Rood is de zolder, laag is de vloer. Mooi is het meisje, maar lelijk is de boer. Rood is de zolder, laag is de vloer. Mooi is het meisje, maar lelijk is de boer. En op die klip, daar zat een koe, een wonderbare koe. Die allemaal aan de cover moest, het was er naar aan toe. Het west van Ameland, de ballast die is droog. Maar onder op de grond, ja grond is hij zo nat als stront. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. 1, 2, 1, 2, 3. Als ik terug naar Zeeuwen ga, is het einde van het feest. De meisjes zijn gelukkig als ik weer ben geweest. Het was een vruchtbaar jaar, het jaar, het was een vruchtbaar jaar. Dat alle vrouwen kraamden en hij de vader was. Hoog is de zolder, laag is de vloer. Mooi is het meisje, maar lelijk is de moer. Hoog is de zolder. Ja, de zware jongens, met hoog is de zolder. Ja, en onze tijd zit er weer al bijna op, beste luistervinkjes. En Filip? Inderdaad, zo is dat, Marina. De tijd heeft vandaag weer al eens gevlogen. En het was ons zeer aangenaam om voor jullie te mogen draaien. Ja, het was van mijn kant ook heel plezant. Ik heb me weer goed geamuseerd. Ik ook. Ja, en morgenavond zijn we vrijdag. Dan is het onze DJ Marco en onze DJ Laura. Ja. Vanaf 19 uur tot 22 uur. Dat klopt. En ik denk dat ik het nu goed gezegd heb, hè? Ik denk het wel, ja. Ja. Dus ik zeg tegen onze luistervinkjes, bedankt om te luisteren. Bedankt om de verzoekjes weer te sturen. En nog iets. Morgen moeten we niet gaan werken, dus ja. Iedereen is thuis. Ja. Mogen we uitslapen? Ook al. Ja. En ook niet te vergeten, zaterdagmorgen is het onze DJ Desmond. Ja. Ja, vanaf van 10 uur. Tot 12 uur. Tot 12 uur. Mogen we ook niet vergeten, hè? Nee. Dus wij zeggen van hieruit bye bye, zwaai zwaai en tot volgende keer. Tot volgende week, Filippeke. Ah wel? Nee, je zegt tot volgende keer. Doei doei!